عشقه روز ازل در دل دیوانه نبود، تا ابد زیر فلک ناله مستانه نبود. نرگس ساقی اگه مستی صد جام نداشت، سر هر کوی و گذر این همه میخانه نبود. من و جام می و دل نقش تو در باده ناب، خلوتی بود که در آن ره بیگانه نبود. کاش آن تب که تو را سوخت مرا سوخته بود. به فدای تو مگه این دل دیوانه نبود، به فدای تو مگه این دل دیوانه نبود. به فدای تو مگه این دل دیوانه.